τόσο εγωισμό. Αν με συναντούσες κάποιο βράδυ, αν με αγαπούσες όπως αγαπώ, δεν θα ήσουν μόνο στο σκοτάδι, δίχως χάδι. Χιλιάδες αν το μυαλό μου βασανίζουν, χιλιάδες όνειρα που έγιναν καπνός, χιλιάδες αν την καρδούλα μου ραγίζουν. Είμαι μονάχη μου και είσαι μοναχός. Χιλιάδες αν το μυαλό μου βασανίζουν, χιλιάδες όνειρα που έγιναν καπνός, χιλιάδες αν την καρδούλα μου ραγίζουν. Είμαι μονάχη μου και είσαι μοναχός. Μάτια μου μεγάλα, μάτια φωτεινά, μόνη μου στορκίζομαι, τρομάζω. Μάτια μου μεγάλα, μάτια με νεξιά, να γυρίσεις πίσω σου φωνάζω, σου φωνάζω. Χιλιάδες αν